though there are many roads to lead us through heaven and hell and in between. Fate is the frame, sometimes deceives us when it cruelly leads to broken hopes and dreams. Will you be my sanctuary? Comfort me when all the world's in vain. Shelter me should I run for cover. Show me the sun when all I can feel is the rain. Sympathy, warmth, and understanding with every breath of your love bequeath, and I'll know I can get safe landing, even though the storm may rise from deep beneath. Will you be my sanctuary? Be for me when all the world's in vain. Let me know your true devotion. Open my eyes when I feel them closing with pain. Het is de muziek van Colin Blundstone. Dat is wel leuk, want Colin Blundstone die maakte al plaatjes, zoals ze dat dan zeggen, in de jaren 70 van de vorige eeuw. Maar dit nummer, dat heet Sanctuary, dat is van deze eeuw. Dus meneer blijft vrolijk bezig, deze Colin Blundstone. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Dat dacht ik al. En dan gaan we weer met ons late avondschip. En de inhoud van ons schip is zoals je dat ook van ons gewend bent. We hebben natuurlijk een hele hoop aardige, beetje van die easy listening, late avondmuziek. Dus daar hoef je het al niet om te laten. En zeker niet voor wat betreft onderwerpjes die aan de orde gaan komen. We hebben bijvoorbeeld tegen Jeroen van Gent gezegd van toe joh, ga jij eens even de straat op en ga eens aan mensen vragen of ze ook goede voornemens hebben voor dit nieuwe jaar. Dat het toch al weer even bezig is. Maar je weet hoe dat gaat met die goede voornemens. Meestal zijn ze na een week alweer uitgeblust. Maar we geven daarover straks graag Jeroen van Gent het woord. En het is weer woensdag, dus onze Han van der Horst die komt straks ook voorbij om een verhaaltje te gaan vertellen. Deze keer, naar ik heb begrepen, over gemeentelijke herindelingen of zo je wilt, fusies. Ik weet niet of hij een fusie met mij wil aangaan, maar dat zullen we dan zometeen wel horen bij Han. En Mariska de Vries, die is ook weer op pad geweest en die heeft een heel aardig onderwerp over mensen die slechtziend zijn of zelfs helemaal blind. En zul je zeggen van ja, dat is een handicap, maar je kunt er ook een voordeel van maken. Tenminste, dat gaan we zometeen horen hoe dat allemaal moet. Dat zijn de onderwerpen die je hoort in deze De Late Avond, maar ik zei het al, muziek voert natuurlijk ook wel een beetje, ik wil niet zeggen de boventoon, maar toch wel de fraaie toon. Play that old symphony, and please don't get up in the tree. Oh Lord, what's happened to you and me? The old man with the walking cane, a living he has nothing more to gain. Just to lose. Trumpets blew and cornets played, the late night show had been delayed, caused by something known as fate. Grieving youngsters at my door, a fire on the 32nd floor. Flags were red. It isn't hard when you try. Don't put your life away in the corridor. That's what made the people cry. We started drinking wine and we forgot about the time. Now put your hand in mine and say I do. We'll have kids around the house, they'll be playing cat and mouse just like us. Yes, they will. Pack your bags and search for Florida. It isn't hard. Answers nobody will know. Pack your bags and search for Florida. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Simple way. feelings. We all need loving, and who would be the fool to say that if you hold me in your arms, I won't feel better. If you hold me in your arms, we can brave this storm together. We both know there's a problem, a problem that we've got to face. So put your trust in me, lover. No one's ever gonna take your place. 'Cause we all have a problem, we all have fears, but there's always got to be a way. Yes, we all have feelings. Zo hoorde je twee nummers achter elkaar. Dat is wel leuk. Het eerste wat je hoorde van die twee die je net op rij had, was van de gebroertjes, de broertjes en de gebroeders. Bolland en Bolland uit 1972, Florida. Erg succesvol was het niet, maar wel heel leuk en past prima in deze late avond. En daarna Rick Astley en Hold Me In Your Arms. Nou, graag zou ik zo zeggen. Jeroen van Gent, zijn familie heeft ooit tegen hem gezegd van jongen, ga toch eens bij de radio werken, want dat houdt je van de straat. Maar dat is helemaal niet zo. Jeroen. Het is weer de tijd van dit jaar, het eind van het jaar en het begin van een nieuw, waarbij altijd goede voornemens gemaakt worden. Een afspraak met jezelf of met anderen in een teamverband kan natuurlijk ook. Ja, om iets aan de gezondheid te doen, om iets te laten of juist iets te gaan doen. Hallo, ja, ik wou wat vragen. Kan dat? Daar is hij weer. Ja, daar geef helemaal niks. Dat kan toch nog wel een keer. Hey, mag ik vragen? Over goede voornemens gaat het deze keer over. Voornemens. Of die er zijn. Leven die? De goede voornemens zijn er zeker. Ik wil namelijk naar de sportschool gaan. Aha. Ja, maar dat gaat niet gebeuren. Weet nou al? Dat weet ik zeker nou al, ja. Okay. Er zijn ook goede voornemens, weet je wel. Ja, daar zijn ze voor om gebroken te worden. Juist, precies. Nou ja, dat is het inderdaad. En ik wil stoppen met roken. Ah. Ja, maar dat gaat ook niet gebeuren. Niet? Nee, ik ben heel slecht in stoppen. Ik ben wel, het bespaart wel een hele hoop geld, ja. Dat wel. Ja. En ik wil geld gaan verdienen. Dat is ook een goede voornemen van mij. Nou, stoppen met roken dan. Dan is geld verdienen. Ja, dat is een goede inderdaad, ja. Heeft u al goede voornemens voor dit jaar? Mag ik dat vragen, heel kort? Ik heb geen goede voornemens voor dit jaar. Geen goede voornemens? Nee, ik heb er niks voor genomen. Dat betekent dat het afgelopen jaar gewoon goed was, misschien? Ja, een goede inzet gemaakt en ik denk dat die gewoon verder gaat. Ja, precies. Gewoon op dezelfde ingeslagen weg? Op dezelfde ingeslagen weg, ja. Heeft u goede voornemens? Nee. Oh, dat is heel kort. Ja, duidelijk. Maar dat betekent misschien dat het afgelopen jaar heel goed verlopen is? Nee, dat niet. Maar ik sta niet achter voornemens. Oké. Okay. Ik vind het eigenlijk ineens het 1 januari en dan ga je iets voornemen. Dus ik heb. Ik geloof daar gewoon niet in en doe ik nooit. Nou ja, goed begin, een goede start, een nieuw jaar maken. Dat is dan het idee erachter, zoiets. Nou ja, ik heb al met oud en nieuw helemaal niks. Dus ik vind ook het goede voornemen om ineens volgend jaar of dit jaar ineens iets anders gaan doen, dat vind ik gewoon. Doet me niks. Dat kan ook midden in de zomer. Ja, waarom niet? Ja. Ja. Nee, vaak heb je een bepaalde gebeurtenis en dan ga je over nadenken. En denk, hey, ja, daar zit wat in. En of dat dan midden in het jaar is of begin van het jaar, dan denk je van nou, dan neem ik me voor dat dat niet meer voorkomt. Ik noem maar wat. En dat zit niet op oud en nieuw. Gezond blijven, dat vinden we heel belangrijk. Ja, zeker weten. Gezond blijven. Maar hoe gaat u dan nog extra maatregelen voor nemen? Meer sporten, laten we het zo zeggen. Blijven bewegen. Blijven gezonder bewegen. Eten. Gezond ja. eten. Ja, ja dat is waar. Meer kan je doen. Hè. Goedemiddag. Mag ik een vraag voor de radio heel kort? Gaat over goede voornemens voor het nieuwe jaar. Ja, dat is een afgezaagde vraag misschien, maar het nieuwe jaar is begonnen. Heb je goede voornemens gemaakt? Eventueel. Niet per se. Ik ga gewoon verder waarmee ik bezig was. En niet echt. Niet een zo van dat magische moment van nieuw jaar, nieuw begin en dan gelijk van ja, dit ga ik niet meer doen. En dat moet ik laten of wat? Ja, dat standaard dingen. Ik denk gewoon weer meer sporten en maar... Misschien de dingen waar ik mee bezig was nog beter doen. Maar voor de rest, dan lekker verder gaan. Dus dat betekent dat het goed gaat? Ja, zeker wel. Gelukkig gezond jaar, hopen we dan. Ja. Oké. Okay. En dat is het eigenlijk. Ja. Maar hoe doet u dat? gezond leven. Ja, dat is het eigenlijk. Het nieuwe jaar is nu net begonnen. Heeft u, een van u beiden, nog goede voornemens gemaakt? Iets waar u zich aan gaat houden het komende jaar 2019? Nee, was niet van plan. Okay. Ik ga geen goed voornemen. Oh, en als ik een goed voornemen neem, dan doe ik het gewoon op een ander moment. Of niet per se per 1 januari. Ja. Nou ja, het is een soort van magisch moment voor veel mensen kennelijk. Ja. Dus ja. Ik heb me er absoluut niet druk over gemaakt, goede voornemens. Nee. Ja, het kan natuurlijk ook gewoon midden in de zomer of op een ander moment met de Pasen. Nou, nee, eigenlijk absoluut niet. Helemaal niet. Nee. Dat betekent dat het afgelopen jaar volgens mij goed verlopen is voor u beiden dan. Nee, er is wel heel veel gebeurd met zieke mensen en zo. Dus dat kan beter, maar daar kan je niet zoveel goede voornemens voor nemen. Nee, dat maakt inderdaad ook niet uit. Mag ik u wat vragen voor de radio? Of? Altijd. Het gaat over goede voornemens. Zo'n beetje zo'n vraag die rond de jaarwisseling altijd gesteld wordt natuurlijk. Oh, daar is mijn vrouw van goede voornemens. Oh ja? Ja, absoluut. Schud van nee nu, dat is radio. We moeten gelijk bij. Mijn man is van de goede voornemens. Nee, wordt tegen elkaar uitgespeeld. Ja, wat meer bewegen, gezonder eten. En een beetje sporten. Zorgen dat we het goed hebben met elkaar en de mensen om ons heen. Ja. Ik denk dat dat een voornemen is. Wat, dat is heel belangrijk. Wat heel belangrijk is. Ja. Natuurlijk. Hey, maar speciaal nog iets voor de rest. Ja, dit is wel heel speciaal, daar gaat het nou niet om. Maar ja, van die heilige voornemens. Even verder vissen. Ja, stiekem een paar kilo afvallen. Ja. Dat is natuurlijk wel. En is januari dan een goed moment? Een nieuw jaar, een nieuw begin? Nou, dat is het. Er is in ieder geval genoeg bijgekomen de laatste maand. Nee, we gaan lekker gezond verder. En over oud praten we niet. 82 jaar jong. Hè? Ah, dat had ik niet gedacht. Zo. Ja, dat is wel echt waar. En in januari, nee, in maart dan mag ik het feit vieren van 60 jaar getrouwd zijn. Dus dat zijn mooie dingen voor het nieuwe jaar. Ja, dat is heel mooi inderdaad. Leuke vooruitzichten, zeg maar. Ja, dat vind ik. Ja. Okay. Dus we doen ons best om gewoon lekkerder van het leven wat leuks te maken. Ja, en goede voornemens is misschien een beetje, dat past niet, misschien niet echt bij een hogere leeftijd. Ik weet niet, misschien iets van... Vind van wel. Ik weet het niet hoor. Je mag gewoon leuke dingen blijven doen. Ja, tuurlijk. Okay. Nee, maar er zijn mensen die iets in de gezondheid willen doen of willen afvallen of zoiets. Nee. Of bijkomen kan ook nog. Nee, we houden dat gewoon bij wat het is. Oké. Ja. En gaan gewoon leuk verder. Ja, oké. Okay. We wensen u een heel fijn jaar toe. Heeft u, u lacht al, ja, heeft u goede voornemens voor het nieuwe jaar? Zeker meneer, zeker wel. Ja, gezondheid is een van de belangrijkste dingen voor mij. En liefde naar mijn kinderen en mijn vrouw dus.

never end. How do I find the perfect fit? There's enough for everyone, but I'm still waiting in line. Who doesn't love for someone to hold? Who knows how to love you without being told? Somebody tell me why I'm on my own. If there's a soul made for everyone, if there's a soul made for everyone, most relationships seem so transitory. They're all good, but not the mooi, hè? Dat komt helemaal van onderuit haar tenen bij Natasha Bedingfield en Soulmate. En daarna deed Claude Barazzotti het op zijn Frans. Of dat was natuurlijk niet daarna, maar daarvoor. Je moet wel een beetje bij de les blijven. Zometeen dan doen we het samen met Han van der Horst op zijn fusiemanieren. Onze Han die gaat daar zo eens een heel aardig verhaal over vertellen volgens mij. Maar voordat het zover is gaan we eerst nog eens naar Boy Meets Girl. Waarom dat zo heet en niet Girl Meets Boy, dat weet ik niet. Maar ze hebben mij daar verder ook niet betrokken bij de keuze van die naam. Dus laten we ze maar gewoon zingen. Catch Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Het is een beetje laat, beste mensen, maar toch nog de beste wensen voor het nieuwe jaar. En in het bijzonder doe ik dat aan twee nieuwe gemeentes in het gebied waarin ons programma De Late Avond te horen valt. Hoekse Waard en Molenlanden, die laatste gemeente, ligt in de Alblasserwaard. Ik wens ze in het bijzonder veel geluk omdat 2019 hun geboortejaar is. Beide zijn het producten van de fusiekoers die bestuurlijk Nederland al jaren geleden bevangen heeft. Een jaar of 40 geleden waren bijna alle dorpen of kernen, zoals ze in jargon heten, nog afzonderlijke gemeentes met een eigen raad en een eigen college. Dat gold zowel voor de Hoekse Waard als voor de Albassen Waard. Soms waren ze zo klein dat de burgemeester van een randgemeente bij wijze van bijverdiensten er ook de ambtsketen droeg. Veel van die gemeentes hadden wat grenzen betreft nog veel gemeen met de oude ambachten die soms al in de middeleeuwen tot stand waren gekomen. De bewoners voelden dan ook een grote betrokkenheid bij hun gemeenschap die was in vele generaties gegroeid. Eerst werden op bevel van provincie en rijk steeds een paar dorpen bijeengeveegd tot één enkele fusiegemeente. Nu is de tweede stap gezet. Hoekse Waard omvat het hele eiland en heeft 78.000 inwoners. Molenlanden telt er 43.500. Het is, zegt het uiterst nieuwbakken bestuur zelf, een innovatieve plattelandsgemeente. Ja, dan verdien je wel veel heil en zegen toegewenst te krijgen als je een innovatieve plattelandsgemeente bent. Met 20 dorpen die voor een belangrijk gedeelte nooit iets met elkaar te maken hebben gehad. Alt Valkenburg, leider van het CDA in Hoekse Waard, legt zonder het te willen uit waarom die gemeentelijke fusies een bijzonder slecht idee zijn. Het klonk wel neerbiedig, zei hij, tegen dat andere fusieproduct, het Algemeen Dagblad Editie Hoekse Waard. Maar nu hoefde ik niet meer over stoeptegels te praten. Nu de Hoekse Waard één enkele gemeenteraad had, zouden ze het over belangrijke dingen hebben. Er was ook een vergadermanier in drie trappen verzonnen met commissies en zo. Heel anders dan in het gesnevelde Korendijk, waar de volksvertegenwoordigers tweemaal per maand bijeenkwamen en het hadden over van alles en nog wat. Nou heeft Korendijk, meen ik, nogal last gehad van doorziekende dorpsfusies, zodat het wat dat betreft misschien niet het beste voorbeeld is, maar toch dacht ik dat dat de essentie was van het lokaal bestuur. Dat gekozen volksvertegenwoordigers die zeer dicht bij hun electoraat staan, de kwesties bespreken die voor de burgers van belang zijn. Dat zijn nu juist wel de loszittende stoeptegels en niet de beleidsnota's en de procedures die ze nu moeten gaan ontwerpen om Molenlanden en Hoekse Waard een beetje behapbaar te houden. De nieuwe gemeente zal verder dan ooit van de burger afkomen te staan en de dagen dat je even bij de wethouders in de keuken kon gaan zitten om hun zienswijze naar voren te brengen, die zijn voorgoed voorbij. Nee. In democratisch opzicht is het jaar 2019 voor de bewoners van Hoekse Waard en Molenlanden niet erg feestelijk begonnen. Het enige wat erop zit, is dat ze krachtige dorpsorganisaties vormen of handhaven om ervoor te zorgen dat ze niet geplet worden onder de bestuurskracht van verre bureaucraten in een gemeentehuis dat minstens 15 kilometer verderop ligt. Molenlanden verbouwt voor 8 miljoen euro het Salend Centrum De Spil in Blekschensgraaf. In dat bedrag zit overigens ook de vestiging van servicepunten op verschillende plekken in de uitgebreide gemeente opgenomen. Duurt 2 jaar. Dan is het pas een echt geschikte plek voor college en ambtenaren. In de Hoekse Waard gaat de raad vergaderen in het oude gemeentehuis van Oud-Beijerland, terwijl het college en de ambtenaren gebruik willen maken van het gemeentehuis in Binnenmaas. Daar moet dan voor 2 miljoen aan gedaan en verbouwd worden. En nou gaan ze zeker ook nog de efficiëntieboekwinst binnenhalen en schaalvoordelen. Voorwaar de beste wensen. Chaos je weg moet gaan. Blijf dan ook niet meer staan. Ik blijf je eeuwig trouw, want over duizend jaar hou ik nog steeds van jou. Ja, over duizend jaar hou ik nog steeds van jou. Jij gaat je eigen weg en jij komt nooit meer terug. Ik heb mijn hart aan jou gegeven. Dit afscheid doet zo pijn, zo zal het nooit meer zijn. En toch moet ik nu verder leven. Ga als je weg moet gaan. Blijf dan ook niet meer staan. Ik blijf je eeuwig trouw, want over duizend jaar hou ik nog steeds van jou. Ja, over duizend jaar hou ik nog steeds van jou. Ik mis je tederheid, een stuk genegenheid. Alleen zijn zal ik moeten leren. Geen warmte in mijn bed, niemand die koffie zet. Eenzaamheid moet ik accepteren. Ga als je weg moet gaan. Blijf dan ook niet meer staan. Ik hoor bij jou. Ik blijf je eeuwig trouw, want over duizend jaar hou ik nog steeds van jou. Ja, over duizend jaar hou ik nog steeds van jou. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. There's a light, a certain kind of light, that never shone on me. I want my life to be a little. There's a way, everybody said, to do each and every little thing. But what does it bring if I ain't got you, ain't got baby, you know. Love somebody, to love somebody the way I love you. In my parade, I see your face again. I know my friend of mine. You ain't got to be so glad. And I'm glad, so, so, so glad I'm a man. Can't you see what I am? I'm living. If I ain't got you, ain't got you, baby. You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. To love somebody the way I love you. Dat is natuurlijk voor de senioren onder ons. De senioren is dat jeugdsentiment. De muziek van de Bee Gees. Want het werd 52 jaar geleden gemaakt. Dit liedje in 1967 dan maar om precies te zijn. Tot de senioren behoort zeker niet onze Mariska de Vries. Zo dadelijk heeft ze een heel aardig onderwerp weer voor ons opgeduikeld. Maar daar gaan we het dan zo meteen wel even over hebben. Eerst maar dit, want dat mept er zo lekker in. Thank you. Nederlandstalig natuurlijk, zo'n Bluebird. Nou, ik zei het al, we gaan naar Mariska de Vries. Want binnenkort dan is er in De Kip in de Kipstraat in Rotterdam. Ja, dat vind ik mooi, hè? De Kip in de Kipstraat in Rotterdam. Een bijeenkomst. Het schijnt dat het voor mensen is die slechtziend zijn of misschien zelfs blind. Maar ik weet er het fijne niet van. Maar onze Mariska natuurlijk wel. Mariska, wanneer is het nou precies? 17 januari is er een sprekersbijeenkomst en die heet Blind Vertrouwen op Succes. Ik ga erover praten met Annemarie Nodelek. Welkom Annemarie. Dankjewel. Wat is dat voor avond? Wat gaat daar besproken worden? Ja, het is een hele bijzondere avond eigenlijk. Ik heb 3 sprekers uitgenodigd en die gaan allemaal vertellen hoe ze van hun talent hun werk hebben gemaakt. En er is iets bijzonders met die sprekers. Kun je dat vertellen? Ja, 2 daarvan zijn slechtziend. En dat houdt eigenlijk in dat als je een beperking hebt, dat al heel gauw wordt gezegd dat je niks meer met je talenten kan doen. En daarom vind ik het zo mooi dat deze mensen toch eigenlijk het levende bewijs zijn van dat het wel kan. Dat ze ondanks de handicap noemen, al hun mogelijkheden toch kunnen ontplooien, maar dan op een andere manier dan dat ze in eerste instantie misschien voordat ze blind werden of slechtziend werden gedacht hadden. Maar er zijn altijd wegen natuurlijk. Ja, en vooral dat je daarmee dus ook met je eigen verhaal dan ook anderen kan inspireren die bijvoorbeeld helemaal geen beperking hebben, maar wel altijd denken dat ze niks kunnen of alleen maar klagen of alleen maar in een hoop problemen zien die er niet zijn. Ja. Juist, dat soort mensen, ja. Kun je iets vertellen over de 3 sprekers in het kort eventjes die er komen? De 3 sprekers, dat zijn Deborah Cameron, Pim van Ham en Martin van der Lustgraaf. Dat zijn 3 sprekers waarvan dus 2 met een visuele beperking. En degene die geen visuele beperking heeft is Martin van der Lustgraaf en hij is coach. En dat is ook leuk, want we eindigen dus eigenlijk de avond met hem. Want heel vaak merk je na een sprekersavond, dan is iedereen geïnspireerd geraakt door een verhaal. Maar dan weet men niet zo goed van, ja, en hoe nu verder? Hoe nu de praktische handvatten? Juist, niet iedereen heeft dat in zich zitten van, oh ja, nu ga ik dit en dat doen. En ik maak een things to do list en ik pak het op en ik ga ervoor. En Martin is dan juist de comma van de avond, zo noem ik hem. In plaats van een punt, geven wij die avond een comma. En kan hij inderdaad met mensen verder brainstormen van, nou, hoe wil je verder aan de slag? Dan kan je bijvoorbeeld bij hem een meeting organiseren of wat dan ook. Je kan hem even aanschieten, want het is een interactieve avond. Dus mensen kunnen ook vragen stellen, kunnen contacten leggen en meteen dingen organiseren. Oké. Waar gaat het plaatsvinden? In Rotterdam, in de Kipstraat nummer 37. Daar heb je WMO Radar. Daar zitten wij. Sowieso zit ik daar eigenlijk altijd al elke maandag. Maar deze avond is op een donderdag. Dan is de sprekersavond. Oké, en hoeveel mensen kun je kwijt in het gebouw? Waar reken je op? De ruimte. Nou, als er 50 mensen komen, ben ik heel blij. Dus vandaar dat ik ook werk met een aanmeldingssysteem. Mensen kunnen via de mail blindvertrouwenopsucces@outlook.com kunnen ze zich aanmelden, zodat ik weet wie er allemaal komen. Dat is heel fijn. Dan weet je hoeveel stoel je neer moet zetten. Juist. hoe ben je met deze mensen in contact gekomen, deze inspirerende mensen? Pin van Ham, de fietsenmaker, de blinde fietsenmaker, die ken ik eigenlijk nog helemaal niet. Ik heb gewoon van horen zeggen, vond ik het al zo inspirerend dat ik hem gewoon heb gebeld van, hey Pim, jou wil ik hebben deze avond. Hij is blind en hij maakt fietsen. Ja. Dus hij voelt wat er aan de hand is met die fiets. En nou, dus ja, zoiets. Ik laat me ook inspireren die avond. Dus ik vind het ook helemaal nog niet. Ik vind het een mooi verhaal gewoon. Dat iemand denkt, ik ga dat doen, want ik kan dit. En misschien wel weinig zicht, maar alsnog kan ik voelen waar iets fout zit. Nou, gaat je in een band, dat voel je absoluut. Want daar voel je de luchtstroom uitkomen. Ja, dat, nou, bijvoorbeeld. Ja. Maar dat vind ik gewoon een heel mooi verhaal. En Deborah Cameron, die ken ik al ietsje langer. Die doet ook heel veel met vloggen op social media. Ze is een hele, ja, joviale, flamboyante vrouw die gewoon geweldig is om sowieso om je heen te hebben. Dus haar verhaal, dat moet ook met anderen gedeeld worden, zodat anderen echt geempowered kunnen worden. En is vlog haar beroep? Is ze van vlog haar beroep gemaakt of doet ze andere dingen? Ze doet ook andere dingen daarnaast. Ze heeft zeg maar een jongere groep waarmee ze theater maakt en dat is ook superleuk. Dat maakt ook een cultureel aspect, zeg maar. Dat jongeren tegenwoordig heel veel met telefoon doen. Maar zij laat ook zien dat je echt nog creatief bezig kan zijn. Ja. Dus dat vind ik gewoon heel bijzonder om die avond te bundelen met elkaar. Ja, en mensen te inspireren. Dat is het hoofddoel, begrijp Juist. Ik. Kost het nog wat als je naartoe wilt? Helemaal niks. Kijk, dat is iets voor Nederlanders. Ja, toch? Ik bedoel, en dan begin je het jaar op 17 januari. Begin je goed. Iedereen heeft goede voornemens. Ik dacht dat doen we aan het begin van het jaar, zodat iedereen eindelijk echt zijn things to do list ook echt kan bijwerken en kan maken. Ja. Precies. Hoe laat gaat de zaal open? Om 7 uur kan je terecht. En om 7:15 beginnen we. Sharp. Dus echt om 7:15. Dan starten we tot ongeveer 9:00. En dan kun je nog even nakletsen, eventueel als je daar zin in hebt. Juist. Met juist. Andere inspirerende mensen die ook aanwezig zijn. Ja, sowieso iedereen die spreekt. Daarna doen we gelijk zeg maar 10 minuten vragenrondes. Als mensen meteen ingevingen krijgen van ik moet wat weten of ik snap iets niet, kan je dat ter plekke aan de spreker gelijk vragen. Mooi, mooi. Ja. Dan blijf je niet met de vragen thuis zetten, nee. zitten. Tot slot nog één keer waar je je aan kunt melden. Welke e-mailadres? Bij blind vertrouwen op succes. @outlook.com. Oké. Wauw. Blind vertrouwen op succes. @outlook.com. En ja. De vooravond heet ook Blind vertrouwen op succes. Ik dank je heel hartelijk en ik hoop dat het druk wordt en dat er veel mensen geïnspireerd worden door deze 3 sprekers. Dank je wel. Ik sprak hierover met Annemarie Noordelijk. Dank je wel. Graag gedaan. Blanche en Waves, dankjewel weer voor de aandacht in deze late avond. Morgenavond dan zit hier weer Bert de Wolf. Wil je dit programma nog een keer naluisteren of wil je meer weten over het programma? Zoek ons even op Google en je vindt ons en alles is mogelijk. Prettige nacht en wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Hoi. Kid in the moon, what does your power lie? As you move across the southern sky, you took my babe. Way too soon, what have you done? Cajun moon, someday babe, when you want your man, and you find him gone, just like the wind. Don't trouble your mind, whatever you do, 'cause Cajun moon took him from you. Cajun moon, why does your power lie? As you move across the southern sky, you took my babe way too soon. What have you done, Cajun moon? Daylight fades. side, it's always on. Don't trouble your mind, whatever you do, 'cause he got me like he got you. Cajun moon, what does your power?